вам хочу що сказати, що я от дам вам зараз прочитати вступ, щоб ви знали от про це. І тут є теж жіночий портрет в історичному інтер'єрі про мене, де пише, значить, пише, що відновлюємо наукову традицію. По суті, з мене вже в незалежній Україні відтворили традицію живим цим вченим, то взагалі в пам'ять видавали. Видавати, як це було до радянської влади, яка перекреслила цю традицію. От, значить, книжки на пошану, що друзі, колеги, взагалі там люди, які, значить, іноді в руслі тої тематики, якою займається автор, вони складають збірник і пишуть передмову про цього, значить, кого вони вшановують, і таким чином, впродовж кількох століть у науковому світі існує усталена традиція вшановувати колег-науковців, чий внесок у розвиток науки був надзвичайно вагомий виданням за життя цих вчених і вілейних наукових збірник на їх честь. Різною була структура цих збірників. Одні складали з ряду статей та розвиток, що не були об'єднані певною темою або чітко визначеною проблематикою. Інші, навпаки, мали конкретну, строго визначену проблематику, підпорядковану головній темі збірника. Але більшість з них була вибудована так, щоб відобразити весь спектр дослідницьких проблем ювіляра у статтях науковців, які брали участь у його вшануванні. От у мене, наприклад, три напрямки. Казацтво, взагалі історія України 16-18 століття. Тобто, як тоді говорили, значить, і відділ так називався, феодального періоду. Але оці періоди феодальний, капіталістичний, оці по укладам, це марксизм приніс цю. А весь світ, древній світ, середні віки і новий час, середині 17 століття, розумієте? А у нас цього не можна було говорити. І тільки зараз, а наш відділ називався «Історія феодалізму», а зараз вже «Історії середніх віків». І ось, значить, і тому я займалася історією України 16-18 століття, тобто козацькою добою. Тепер уже відкрито можна назвати, що цей час був козацькою добою. Ви знаєте, що козацтво – це був самовияв українського народу, не тільки мілітарному, от про що я розповідаю, говорю, не тільки мілітарному, військовому, хоча це теж було важливо, а саме і державотворенні, перше те, що ж Запорізька Січ, Казацька Республіка і Українська Гетьманська Держава. І от я зараз розробила цю агрокультуру. Це повністю моє новаторство, як ви ж це відчуваєте і розумієте. Значить, теж створили агрокультуру, яка, розумієте, коли б не Російська імперія, особливо Совєтська імперія, вони ж відкинули на кілька століть назад. Там була і екологія, охорона природи, там взагалі вони себе відчували синами природи, ніколи не ставали, як було особливо в Совєтському Союзі. Ви ж знаєте, всякі, і навіть ріки хотіли вже вспять повернути ці моря, і це, як це сказав, хто це? Мічурин, да, що нам нічого ждати милості природи, всі ви надо взяти. Так ось читаю далі. Історична доля в Україні традицію вшанування колег започатковане в 20 столітті продовжена у першій третині 20 століття. Наступне десятиліття її було перервано. Встигли, по суті, тільки Грушевському, Багаю, я от не знаю ще кому, мені здається, тільки в наукових осередках української міграції та діаспори вона збереглася. Історична доля розпорядилася таким чином, що наукова праця багатьох визначних дослідників в Україні, яка не відповідала офіційним стереотипам, замовчувалася, а іноді піддавалася обструкції, виправдовуючи сумнозвісну приказку «Нема пророка в своїй вітчизні». Серед імен, вчених, науковим доробкам, яких повинна пишатися національна Національна академія наук будь-якої держави, чий тернистий шлях у науці та самобутня творчість викликає захоплення сучасників, ім'я української історики Олени Михайлівни Панович, єдиної жінки історика, що є лауреатом Державної премії України Тараса Шевченка. Важко навіть просто перелічити всі галузі історичної науки, які були досліджені в оригінальних працях цього автора. Діапазон наукової творчості Олени Михайлівни надзвичайно широкий. Медієвістика та історія українського козацтва, історіографія джерелознавства, археографія і маргіналістика, козацьке летописання та історіософія. Окрім численних наукових досліджень, невід'ємною частиною творчості Олени Панович є величезна популяризаторська праця, пропаганда наукових знань, творчої спадщини президента УАН, Української академії наук, славетних традицій, тобто Вернадського, славетних традицій наших трагічних легендарних історій. От у мене чітко три, значить, оце взагалі то історія України, козацької доби, козацтво во всіх аспектах і поступово від романтичного навіть відношення до, от бачите, історіософського, пов'язуючи з найбільш такими передовими і, можна сказати, геніальними ідеями Вернадського і Падалінського. І, значить, і коли козацтво було ідеологічним криміналом, і заборонили, крім того, що мені заборонили навіть, я був складений такий проскрипціонний список КГБ, значить, і він існував в цьому видавництві Академії наук. І взагалі в газетах ніде мені не можна було друкуватися. Ось. То я і вигнали з інституту, майже рік не працювала, і потрапила я з трудом, з великими перешкодами в бібліотеку, в рукописний відділ, бо що я історик, архівіст. Оце ви дізнаєтесь всіх цих уже докладностей, і ви самі вирішите, що вам взяти, розумієте? І, значить, такі рукописна книгознавством, рукописна книга. І це, значить, я виїжджала в Москву, в Ленінград на конференції. Значить, і оце там спеціальна всіда секція на книгознавчих конференціях, рукописна книга. Це ж вона була, значить, так писали, а я виступила і своє зауваження сказала, що рукописна книга попередниця друкована, ні в якому разі. Вона була сучасниця. І ось в 18 столітті, розумієте, коли українське слово вже письмо починало рушитися, вже починаючи з Петра, це так, і в церковних книжках, і все це. І дитячої літератури не було, медичної, розумієте? І народ переписував з іноземних, там, з польських, українці, у всякому разі, інтелігенція і духовенство, воно ж було теж своєрідною інтелігенцією. То вони знали польську мову, а потім латинь всі знали. Розумієте, це була мова науки, дипломатії і науки. Так, таким чином переписували з інших книжок в одну книжку там. Створювались рукописні книги. І вони існували в 18-му. І оці, наприклад, козацькі літописці, вони ж були тільки Грабянка виданий був в 18 столітті, а всі і Величка, і Самовиліць були видані в 19 столітті, розумієте? Тому це були. Я от вивчала ці книги, історичні збірники, тому що у мене статті, це те й багато є, значить, історичні про рукопис. Я вивчила, по-перше, там кількатисячний фонд рукописних книг. Я, по суті, займалась науковою роботою. Ми потім зараз в системі будемо розповідати чому проявлялась дисиденція, як мене переслідували вечорами, мені забороняли займатися научною роботою і заборонялось друкувати. Це я ж кажу про прескрипційним списки цим було. І навіть посилатися на мене, як прийшов один, як прийшов, значить, до мене такий Гапусенко був, співробітник, він в інституті історії, а потім в інституті в бібліотеці, а я там вже була, як працювала вже, після як вигнали. Так він показує мені рукопис свій, і він написав статтю, йому, мабуть, замовив. Історіографія по казацтву. А казацтво це було тоді, я скажу таке, так що, мабуть, йому замовили, щоб як він. І він каже: Олена Міханова, от подивіться, у мене там і було ваше прізвище, а мені, мабуть, викреслили. І я, а я кажу, що то ваша, по суті, проблема. Тому що, розумієте, тому що ви пишете по історіографії казацтва книгу, статтю, ви не можете мене викреслити з історіографії. Ви могли мене полаяти, сказати, ну не згодні, погане. Але я ж друкуюсь і пишу, я ж не кажу про ту книжку, Збройні сили, наскільки відомо. Так що, і я вам повинна сказати, що я відчуваю от таке ж відношення від директора. Він же проти, якось проти волі мене відновив. Ви знаєте, указ президента був, да, знаєте. Це тепер хто там директор? Смолій. А що ж його, оце вчора ця сказала, що вона чула, наша говорлива пані Надія, що його, значить, зняли з цього, да? На жаль, я був у дорозі і не знаю, не можу підтвердити. Ні, ну, так уже я бачила, що Сіміноженко назначений віце-прем'єром по гуманітарним наукам. Можливо. Так я, це точно, а його радником, ну, це, мені здається, що це ступень, щоб його взагалі, отак було, ну, з табачником. Во всякому разі це пониження. Тому очевидно, що, так. Да, тому що у того і гроші, і розпоряджається. А він же скандалився, ви вже чули про це, ні? Що таке сталося? Значить, оце зібралися, невже ви пропустили це? А, це там, коли було зібрання росіян, так? Так, оце я вважаю, що це такі просто... Певно. Я її шматок передавали, і я спочатку не зрозуміла, що так шум якийсь, а він такий дивиться, такий халуйська посмішка, і значить потім він же не мав права перекладати. А що перекладати? Перекладати. То треба було хряпнути дверима, піти геть, і знаєте що, викликати наряд поліції. Ні, головне, він не мав навіть права. Тож написано президента текст, написаний українською мовою. Чи ти сказав же цей рильський, що переклад це завжди по-русски. Перевод це завжди толкування. Обов'язково. Значить, ти ж вже і скажаєш, як його. Вже навіть об'єктивно такий. А крім того, якийсь повинен бути, я не знаю, хоч трошечки національної гордості, національного цього. Так. А що ви розумієте, так я відволіклася з ним, поновлюючи серію вілійних наукових збірників, присвячених видатним історикам, ми щасливі, що нарешті можемо віддати належну шану українським вченим, які своєю самовідданою працею внесли неоцінений вклад у скарбницю національної історичної науки і зробити це безпосередньо за їх життя. Ну, так що, ви знаєте, але це, я думаю, що йому взагалі-то хтось цей текст написав, але він його підписав, це від його імені йде. А взагалі-то я хочу сказати, що я опускатися до його критики, взагалі про нього говорити, я не буду. Так що ви прошу, що я зараз сказала, щоб ви це не включали. Ну, гаразд, певно. Да? Да. Значить, я, коли ви хочете, оце перезняти цей. І Дніпропетровський, от тільки от ці вступи. Так. А скільки Дніпропетровщина, це там було 5 січі, а я вже так активно працювала і з дніпропетровцями дружила. І коли навіть мене вигнали з інституту і все це, а вони навіть посилатися на нас, Олена Станіславовна продовжила, нас же разом вигнали з інституту. Компан, так? Компан, да, ага. Так. І, значить, разом, і не тільки, і ось вони вже тепер, правда, це випустили, бачите, таку чудову книжечку, тут теж є. Вони тут концентрували матеріал що відносно Запоріжжя, що я сам. Під знаком Києва на Богиня історії, да. Вот. Так, це в 95-му році, да. Видавництво «Промінь» Дніпропетровське. Да. А це, що я вам зачитала, ви теж цю передмову перепишете. І згідно наукових прац на пошану історика, лауреата державної премії Шевченка Олени Михайлівни Атанович. Двох частинах, частина перша, Київ, 95-й рік. І крім того, в газетах статті. І всіх я хотіла вам дати, що інтерв'ю, це такий, газету «Незалежність», ім'я там, ну, я знайду потім. Угурян такий поет, не чули, ні? Не знаєте? Так, він закарпатець. І Білика особливо, знаєте, там він і про себе, ви його не включаєте? А треба буде знайти. Чекайте, він є, що зараз? Як є, звісно. Він молодший за мене багато. Я б щось не чути. Так, Ну, його переслідок як? Він працює в Всесвіті. І він, да. То треба обов'язково буде його включити. Да, і він же там от та стаття дуже гарна, тому що як його переслідували за його Мечорея. Ви знаєте, Мечорея, да? знаю, да. Це якраз в мої студентські часи ця книга вийшла. Ну, то це був той та книга, з якою ми носилися, знаєте. Да. Так, от я хочу, а третє видання чи друге вже в цей. Він попросив, щоб я написала передмову, і це Дніпро випустила, і моя передмова там є в цьому новому виданні. Так що ота стаття для вас дуже важлива. І я, ну, тут приходила для товариства Олени Тилії, хоче влаштувати якийсь вечір. І, значить, і вона статтю писала тут, і я її матеріали, і от я не можу знайти. Ну, я думаю, а ви коли від'їжджаєте? У неділю. Оцю? У неділю, так. Ну так все вже. Да. Нічого, то я да. Собі думаю, як це мені. А ви, значить, ви їдете туди, в Лагесі, бувші таборі, так? Да? Ні. Я їду до Харкова. В молодіжний табір. Наша молодіжна організація. Ага, я в газеті прочитала. Свій з'їзд і сходження на Говерну. І там тиждень таборівки, а я там маю їм, так би мовити, ну, бесіди, лекції прочитати, проводити. Зокрема, шістдесятництво, правозахисний рух, от це моя тематика. Я там мушу бути, як виховник, так би мовити. Ага, я розумію. Ага. Так. Ага. Тоді... Значить, там ви тиждень чи два тижні будете? Тиждень, але там я приїду. І швидко треба їхати. Ну, це... Розумієте, значить, коли от ці чотири, ви вже зрозуміли, чотири ці дев'ятки свідчать, що Богом дано дуже, значить, насичена цієї енергії, і все, і що я її все ж таки, ви якось состоялася, як кажуть, так, але в яких важких умовах. І ви знаєте, і коли я пригадала оце дійсно доба жорстока, як волчиця, на моєму житті, це, ви знаєте, якось вийшло, що якось приламлювались найстрашніші прояви не тільки моєї особистої долі, а взагалі от долі нашої країни і народу. Розумієте, значить, народилася в 19-му році, що ж це, ви вже знаєте, громадянська війна. Батько залізничник, білорус, а мати полька із польського шляхетського роду, а батько селянин, це такий мезальянс був, але ну, то не важно. І тому навіть по сімейній легенді я народилася в вагоні, тому що нас було 10 дітей, але старші померли, я навіть 4 не знала. Я була 2 не знала. Так що я хочу сказати, кожні 3 роки ми переїжджали. І я виходить, що я вже в 13 років якось вже мене коснулася, як сказати українською мовою, війна. Батько був відрядження держав, ну, направлений, вірніше, працювати на КВЖД. Ви знаєте, що Китайська Восточна Железна Дорога. А, тут написано, народилися ви десь там у Симбірській губернії? Ні, це Самарська, вибрати. Це Ульяновська. Ульяновська, а тепер повернули Лисамарська. Ага. І справді Самарська. Самарська. Ага. Самарська губернія. Так. І там я не знаю, скільки жили, мало дуже, тому що переїздили кожні 3 роки, а то і раніше. А потім я жила, ми жили в Белгороді, наскільки я пам'ятаю, потім в Сумах, вже на Україні, Суми, Белгород – це по суті українське все, ну це російське, на кордоні. Суми, Харків, потім оце Північна Маньчжурія, Харбін, потім, значить, це ж батька, потім повернулася в Харків, а потім війна. Війна – це Південний Казахстан і Башкирія, а потім знову вже в Харків приїхали квартира нашу, тоді інститут педагогічний, що я закінчила, зруйнований будинок був, 82-га школа теж напівзруйнована, квартиру інші захопили, меблю розтаскали, і отчим знайомий запросили, щоб ми їхали в Київ, і ми приїхали з сестрою молодшою в Київ, і ото я живу вже стільки в Києві, значить, 44-го року. 44-го. Да, 50. Я вже киянка, що й говорить. Значить, 55 років. Угу. І, знаєте, так що я от просто, тут уже не дисидентство, а тут от сліди цієї доби жорстоко, як вовчиться. Значить, японці окупували Північну Маньчжурію. Ну, взагалі, я пам'ятаю цей Харбін, коли ми то жили там прекрасно, батько був головний ревізор цієї дороги, а там же, розумієте, цю дорогу, цю залізничну, значить, будували ці, ну, піддані Російської імперії, і вони там залишились. І крім того, учасники війни російської, японської. А китайці хотіли володіти, а ця СРСР казав, що вони теж мають право. В результаті в 1929 году конфлікт вирішився тим, що вирішили на паритетних основах. Половину китайських поданих, половину цих. Так, значить, китайські подані, це там багато ж було білої імміграції, Харбін і Париж – це найбільші місця. Вони приймали китайські підданства і працювали. А, значить, СРСР кубку присилали, а от ті прийняли, там частина, що аборигени, можна сказати, а вони, значить, прийняли радянське підданство, совєтське підданство. І теж працювали, але нас попереджали, знаєте, вже, що ні в якому разі, от, ми в одній школі з ними вчилися, що ми оці прислані з, значить, метрополії, що ми не повинні з ними, крім школи, там спілкуватися, таке інше. Навіть пригадую, як в посольці відзначали всіда оця кубка підданих совєтських. Співали даже, що то ура, давай, давай, даєш Варшаву, що то і так далі. Ми врізалися в Крим, співали. А тут ми врізалися в Харбін. ну потім радянські війська, як ви знаєте. Ну це так. Так, значить, при нас окупували цю північну Маньчжурію із японці, і вони створили такий, ну, маріонеточну державу Пуї. От недавно імператора, тільки недавно він помер, я чула. І ви знаєте, оце ми навіть ховалися, тому що обстріл вівся, і поруч будинок наш так був зруйнований. Так що я війну відчула. Я просто хочу сказати, що от проявилась війна, і на мені це ж. І потім, значить, коли зайняли, почались такі репресії деякі, і коли ми вже виїжджали, був пульманський вагон, там, значить, три сім'ї їхали, НКВДіст, але його пропустили, а батька і другого залізничника Маліванного затримали, повезли, арештували в Харбін, а нас цілий місяць тримали там на майже біля кордону, там містечко, остання станція ця. І тримали в вагоні, піджигали, підпалили вагон, нас собака їхала, овчарка, дуже любили ми її, вона нас врятувала. І поки, значить, ми, потім вже ми зуміли повідомити, що сім'ю затримали, арештовані батьки, значить, уже уряд радянський, і нас випустили. А мене, значить, зі мною, 13-літній дівчиною, розмовляв Араки, я запам'ятала, це командуючий японської армії. Не знаю, чому це він, це не був допит, а просто розпитував, і дещо пам'ятає, питає, чому. А я була чорна, брюнетка, яка національність, я говорю, білоруська, так чому, а чудово російську мову знає. Значить, це ж рус, білоруська, білий і так далі. І питав, чому я не хочу, чи я тут залишиться. Я кажу, що да ні, чому, тут з батьками, хочу додому. А він каже, у вас там важко, вже картки, пояснив мені. І дійсно, ви розумієте, ми повернулися в 1933 році. В Харкові я бачила, трупи лежали роздуті. Мені це просто жах, але я не розуміла, що це. І в тому ці я навіть не вникала. Я тільки в 60-х роках дізналася, що був Голодомор. А більшість народу взагалі в 60-ті роки не знала. Тільки вже в Незалежній Україні почали відкрито писати про це. Мені розповів про це такий Довжинок, доктор, професор, дуже така людина, він розумів і ненавидив цей режим, але міг тільки висловити людям, яких він довіряв. Так він мені розповів, розказав, що це таке було, і розповів, що їх зібрали комсомольців і сказали, щоб вони, значить, ніякої допомоги не давали. Навіть коли на ваших глазах будуть вмирати люди, і навіть діти, не можна, це класові вороги, розумієте? Я вам хочу сказати, що оце, ото я бачила, то мене потрясло, хоча ми самі, то вже важко було жити, але були токсини, а мали, розумієте, валюту, що батько одержував, так що в таксінах могли. Так що я хочу сказати, оце, розумієте? І потім вже в 60-ті роки я знову це пережила. Я тоді якось, у мене не було відповідь на що це, і я не заглибилась, ще ж дівчинка. А вже в 60-х роках, ви знаєте, значить, вийшло, що я була свідком цього страшного. От просто, що це якось, коли от я їй розповідала, я зрозуміла, що я, розумієте, дійсно, що це до мене поверталося доба своїм волчим морди виходить. Значить, оце. Ну, батько... Значить, коли ми приїхали, батько розлучився з мамою, і якось ми вже ніяких відносин не мав. Старший брат взяв на себе, по суті, роль батька на 6 чоловік дітей, і він, і середній брат, він пішов, теж кинув навчання, пішов працювати, тому що, щоб нас не викинули з цієї квартири, відомча ж квартира для залізничників Харків. Ви Харків не були ніколи, так? Бував, бував. Там я, це вулиця, значить, Трінклера. Якраз наш будинок був напроти Сумського базара. І поруч майже будинок письменників, розумієте? Так що, значить, і там я вже кінчала школу в 82-му. Це на Сумській, в вулиці Центральній, недалеко від того. Я знаю цю вулицю. Да. А це, по суті, майже паралельно була тій далі Трінклера. Так, я пам'ятаю, що, значить, від, прізвище пам'ятаю, Йоня Френклер, да, ми з ним якось складно було у нас, наші інтереси, і ми разом готувалися до іспитів цих випускних. І, значить, він якось приходить і каже, от, Лена, ти так любиш літературу і мрієш про мандри, а оце є інститут, оголосив набір, який об'єднує оці два твої. Це інститут журналістики в Москві. Він навіть називався інститут, комуністичний інститут журналістики при ЦК ВКПБ. І вони до того приймали тільки з трьохрічним стажем партійним, комсомольським, журналістським і таке інше. А це був перший набір з цього, що середньої школи. Ну, а я була, взагалі, всю своє життя, де я вчилася, у мене було тільки відмінно. Оце вже ми з нею, оце я так пригадала, так і не думала про це. І це в мене все, я вам навіть покажу. То це ви школу закінчили якого року? Я закінчила її, закінчила її, значить, в 36-му. В Харкові. І поступила, значить, в інститут журналістики. От я навіть покажу вам зараз свій этот, хоча в мене було все відмінно, тоді медалі не було, такий золотий рамочка. А все одно мені довелося здавати літературу і мову. І, значить, ну я поступила, і нас там було, це дійсно такий елітарний інститут був, дуже підібрані викладачі кращі. Ми були пов'язані, значить, членами цього клубу журналістів, там такі імена всіх, а крім того, ми були 18-літні, 18-літні дівчата, а там були мало жінок і вже старшого віку, а ми, і, значить, висока стипендія, все здавалося, але це був 37-й рік. І, значить, розумієте, 37-й рік. І коли ми поступили і стали студентами, здали іспити, там от я інші більше здавала, я от здавала тільки стільки, один, по суті, мови і літератури російської. Нам вручав, це не дуже численний був інститут, нам, значить, вручав ці студентські білети, такі, пам'ятала прізвище Нобель, кожному пожимав ручку, що це соратник Леніна, як потім я зрозуміла, що це ж була ласилка його, по суті, коли він соратник Леніна. А через місяць знову забрали у нас ці квітки і повиривали внутрішність і вставили нове, і там вже ректор Виноградова, то він був ректор. А потім взагалі свістопляска почалась в інституті, оце, може, ви знаєте, вірш «Син за отця не відвечає» Твардовського. Так. «Син за отця не відвечає» – п'ять слов, по счету ровно п'ять, но що вони в себе вміщають, вам молодим едва ль понять. І на полуночних собраниях вас не мытарил тот вопрос, ведь мы отцов не выбираем, ответ по нынешнему прост, но в те года и пятилетки, кому с графой не повезло, для какой-то для отметки подстав безропотно чело, под рукой на случай нехватки классовых врагов и так далее. И вот там же учились дети наркомов, там с Грузии, знаете, такие привилегированные, все, и всех же потом там арестовывали на этих собраниях, буквально почти соревновались группы, кто больше выявит врагов народа. Что это за учеба была? Хотя лекции были прекрасные. Я вспоминаю, был курс, значит, рецензии. И вот музыкальные рецензии учат, тут же играют на это. В общем, для меня это все было, моя любовь к вкусу необыкновенная. И все, но эти собрания, и еще я сама пережила одно. Значит, привезли, значит, когда мы приехали за границей, часть валюты, там платили даянами, долларами, но доллары, и даже, значит, часть сразу поменяли на талоны для тарксина. Почему я это рассказываю? Потому что, я вспоминаю, было или 10 долларов, или сколько золотая монета. И вот это сохранялось. И вообще сохранялись эти доллары, сохранялись, как мама говорила, на черный день. Значит, это... И они поменять доллары можно было только в Москве. И когда я ездила, старший брат с сестрой говорят, вот ты едешь в Москву, поменяй то, что было. Для семьи же это было. Там делили с отцом имущество, это и все, и какие-то деньги оставили. И я, значит, сдавала, между прочим, все экзамены, и мы возвращались, и не помню имени, ничего, я говорю, что... прохожу банк, я даже забыла, что надо. Я говорю, подожди, со мной пойдем, я поменяю деньги. И она сразу донесла это. Меня разбирали на собрание. Это было жуткое собрание. Все. Собирали весь институт, он не такой большой, но зал полный был. Я вспоминаю, все-таки старшие как-то защитили все-таки, говорят, а чего вы сохраняли их? Я говорю, мама говорила, что на черный день. Так что в Советском Союзе может быть черный день уже начался. Да, вот это, я вспоминаю, это ужас. А потом, значит, исключали из институтов, и все, и мне угрожало в связи с этим делом. Но тут Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, а как сказал сын Якира, говорит, и он соврал, потому что они же сидели, дети эти все, вы знаете. Вот, так, значит, и что же, и в конце концов институт закрыли, мы год поучились только, но это получеба была, я вам расскажу, да, и всех этих, которые десятиклассники, нас растыкали по пединститутам, и таким чином я повернулась в Харьков, ага. И кончала уже институт, значит, российской мовы и литературы. Ну, це так природне вже було. Там російська мова, і я туди здавала вступні російської мови і літератури. Ну, і, значить, теж у мене був, кінчали ми вже, коли гітлерівські літаки кружляли над Харковом, розумієте? Теж отак я кінчала вища освіта у мене проходила. То якого року? 41-го. Угу. І, значить, і у мене тільки було дві четвірки по марксизму і ленінізму, і що-то ще я не пам'ятаю. Там 26 предметів, все було відмінно. І представив собі, здається, українською мовою було ще. Ні, так. Да. Не пам'ятаю. То подивитися можна, я вам покажу потім альбоми, сестра такі цікаві зробила, все зібране. Ну і таким чином вже ми збиралися виїхати було неможливо, знаєте, це щось страшне. І вже підступали до Харкова, і вже сестра нам старша пошила рюкзаки, ми склали те, що потрібно, і думали пішки виходити. А брат був на окопах, рили ж окопи проти німця, ви знаєте. То, а від залізничники все ж таки зібралися силами, і останній цей состав, який виходив, це був залізничників. Правда, там зустріла подругу, а її батько не залізничник, потрапляли якось. Ну, і, а мене вкрали документи. Тоді говорили, що крадуть документи для, значить, шпигуни, щоб, я не знаю, вкрали, і там була в мене і диплом, а красна, а вже повернув, встигли мені виписати так, ну, дублікат. І, значить, вже синя була обкладинка, і, значить, да, і паспорта ж не було, тому що зранку ми погрузилися, а було невідомо, коли відправиться. І я цілий день ми пробули, але треба було якось туди поїхати, щоб забрати паспорт, а потім брату підкинули цей паспорт. Вже оце таке просто зараз даже пригадується. Ну і ми везли, вже нас один раз бомбили состав, їхали в південний Казахстан. Закинули в кишлах такий глухий. І нас чотири сестра з дочкою двохрічною Камілою, а мама була Каміла, і ми домовилися, що першу дитину в родині нашій, ми обов'язково мамине ім'я назвали. Каміла, оце племінниця моя. І, значить, сестра, якій не було 30 років, мені було 21-22. Ні, більше, 23 навіть. 23. Ні, 22. Я в 17 років поступила в інститут, 4 роки вчилась, 21 навіть. І молодша сестра, їй 8, да? І це дівчинка. А там свої закони, шаріати і все, значить, вони там кишлаки, чоловіки вже поділили нас, розумієте, кожен. Навіть маленьку дівчинку теж якась сім'я повинна була взяти. І вчитель, от я не розумію, здається, він все ж таки був казах, а може і росіянин, він дізнався, достав нам. Ну, так важкі було, але завжди знаходилися гарні люди цю повозку, і нас вивезли, і за нами гналися. І це ми виїхали в Манкент. Це біля Чимкент, може, ви чули, да, в Казахстан? А це близько від цього. Так, значить, а це ж теж, по суті, страшна, як вовчиця, да, доба. І ми туди прибули, потрапили до жінки, нас поставили розкулаченої якоїсь, я не знаю, з яких місцевостей вона, чи з Краснодара, тобто з сіл той Краснодарського краю, вона ненавиділа нас і взагалі там ці насікомі, не треба навіть деталі розповідати, це страшне, що сестра, значить, кровать ставила ніжки в ці баночки від, значить, металеві баночки, керосин наливала. Це взагалі життя. І теж, ви знаєте, переслідували. Теж знайшовся, зружилися ми таким татар, він узбек, а вона татарка, і він відганяв цих чоловіків, все щось оце пережили ми. А потім знайшлись там родичі, і ми приїхали в Башкирію. В Уфу. Між іншим, туди був і евакуйована Академія наук. І я там Ірильського бачила, і приїжджала дружина цього Корнійчука, як і Василєвська, на цих вечорах бувала. Але голодали страшенно. І племінниця моя калітом заболіла, і я здавала, і молодше здавала, але вона потім підробила якось і получала по кілька разів не здаючи. А я здавала цю кров. Я настільки і весь пайок віддавала маленької племінниці, тому що там і шоколад був, і все це. В общем, і врятувала тільки те, що мене послали, я працювала Башнаркомстраві, а потім перейшла і працювала в Башкомітеті, там кореспондентом і в відділі вузлового радіомовлення. І, значить, що мене треба від міністерства відправити було на пасивну кампанію. Ну і вони ж лікарів не будуть, а я там інспектором наркомздраві башкірським. Так мене направили, я погано одягнута, голодна. І мене там врятувало те, що поставили на квартиру там, а в неї була багато мука гречани, вона ці робила, і молоко. І я коли повернулася, мені сказали, так ви молода жінка, а тот, що я стояла якось в черзі за пайком. І той чоловік каже, ви знаєте, а я думав, що ви не жилець на тому світі, такий вигляд мала. Ну, ото такі переживання. Хоч це ще не дисидентство, але я думаю, що щось таке занепадало, мабуть, свідомі, що це щось не в порядку, розумієте? Щось дасть вам краєвсі не в порядку. Ну і після того, в 44-му році, там по реевакуації, значить, якийсь там знайшлася одна, вона секретарем райкому комсомола була, достала нам теж повернутися, не так легко було. Повернулись в Харків, батько заступником, він колись працював. Забула прізвище, він так просто по-батьківськи до нас віднісся з сестрою молодшою, каже, що ви що залишаєтеся, я вам буду допомагати, а ви ж коли ми все це розвалені і ні квартири, нічого, це поїхали в Харків, як вам казала. І я, значить, вчилася, я поступила в архів, випадково не буду розповідати як. І там гуслістий був директором, тільки назначений такий відомий, він історик, архівіст, взагалі вчитель мій, і там Федір Павлович Шевченка був, Шевченка чули, знали, так, я зараз про нього Шевченко. Книжку велику написала, і вона буде виходити, так, да. Ви знаєте, тут, а так 44-го року, а потім таких, видно, так в архіві, і оце я не думала. Затягнула мене просто приятелька, а вона дружина була Дідіченка, потім Дідіченка завбіділа, це так випадково все. Так гуслістий мені розповів про козацтво, і тоді тільки повернувся архів Каша Запорозької Січі. Це чудом зберігся просто перлина історична і писемності української, значить 365 справ. І там ці, і на основі я потім і дисертацію писала. От це ми потім в 60-х роках готували, щоб почати видавати, тому що це архів Каша Запорізької Січі, ще перший раз Василенка Полонська, значить, теж проєктувала, але нічого. І у нас 72-й рік нічого. То нічого не вийшло, оце так вони опис архіва, а ось уже сам архів через, бачите, 2 роки і 4 тому підготували, але нарешті видали, і отут я.